musika yoko pamisanga iye na pembeni na polega yeye denge nini na tunakumbula yo la tunaje yoka na egusaga toko solo la denge nini yege naina yo. Si la mazaka se pona kotongo poka mate se pole kikitoko gogo na kitoko ye ye ye solo la nenge nini yege ngai na yo na kosila mazaka se pona kotongo poka mate se pole kikitoko gogo na kitoko ye ye ye ye. ma pasi bazali se kolukanga na yo dito kabana oni minga ite ni merita ye baoyo baluka kadi mazwa kate lelo yo na kobi no di bango bakobi kuluka makambo soki olandi ye ye ye ye Tolingani e bango na mitema pasi bazali se kolukanga na yo dito kabana yo ni manga ite mi merita ye baoyo baluka kadi bazwa kate lelo yo na komi no di bango bakomi kuluka makambo soki olandi ye ye ye ye moto ya noa no kinatika ya ya na mama. Toka bana kisina, tuka fiancé ombala, ubosa na kombo ya josa. Okay. mokiminga na mokirigo yo yase mepakanga loboko na wison koko anyoso na bobo imo kitaka ye ponga na nali pongi mama ye oye bisapena shagilongo ya yondo yi ati de la kanga sabora mopepe ya mulago ibo sobo ya ndako ponga na nali pongi mama ye. Tongo eta na nala muka na susi ya fami Kutu eko manala na susi ya la vi Onga na ya kapaso na mokini zambe Onga na lipongi mamba yo se goma kamoto te Oma ese Oma ese goma kamoto te Oma ese Oma ese goma kamoto te Oma ese Oma ese goma kamoto te Oh,